Za dużo w głowie mam, za dużo w głowie mam i spać nie mogę, kiedy myślę o tym. A myślę całe dnie, że coś jest w głowie źle. Za dużo myśli naraz mam na myśli. Za dużo w głowie mam i nic już na to nie poradzę. Za dużo w głowie mam i nic się nie da zrobić z tym. Oj nie da, oj nie da. Taka to choroba, czy mnie wam nie szkoda? Kiedy widzicie, jak mi głowa pęka. Ruinę w myślach mam i nic do tego wam. Nie wiecie nawet, jaka to jest męka. Za dużo w głowie mam i nic już na to nie poradzę. Za dużo w głowie mam i nic się nie da zrobić z tym. Oj nie da, oj nie da. Za dużo w głowie mam i nic się nie da zrobić z tym. Oj nie da, oj nie da. Za dużo w głowie mam.